औरत को आजमाइश में न डालो। कौन सी आजमाइश? बहुत बड़ी आजमाइश, और ये बात कहीं आप पे भी कड़वी महसूस ना हो। ये आजमाइश है ख्वाबुद्दीन के नाम पे हो कि दो दो साल, दस दस साल बीवी से दूर रहा जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत नहीं दी। इसलिए जिस औरत का खामिन फौत हो जाए तो उसको इद्दत गुजारना है कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। उमर रजी अल्लाह तआला अन रात की तरीकी में बाहर निकले, चंद अशआर सुने। क्या सुने? खलीफतुल मुस्लिमीन। जब ये अल्फाज सुनते हैं, तपावल हादा अल-लैल वस्वद जानिबहु व अरक्नी अन ला खलील उलाइबहु فلولا الله اني اراقبه لحرك من السرير جوانبه। जब ये अल्फाज सुने वापस आ गए, आके हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, बेटी को। और कोई बाप बेटी से ऐसी बात नहीं पूछता। फरमाया, या हफ्सा इला कम तस्बिर المرأة, खामिद के बगैर औरत कब तक रह सकती है? فاشارت باربعه اشهر, कहा 4 महीने। जिहाद के मैदान में उतरने वाले, सरहदों पे काम करने वालों को ऑर्डर दिया, कोई भी शख्स 4 महीने से जायद अपनी बीवी से दूर न रहे। और मेरी बात को दिल के निहाल खाने में जगह दीजिएगा। जब शरीयत के इन मसाइल को इंसान समझता नहीं तो फिर नाफरमानियों के दरवाजे खुलते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत को पामाल होते इंसान देखता है, रोता तो है और उसका हल कोई नहीं होता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीकत खोली है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, तेरे नफ्स का भी हक है तुझ पे। वलिरब्बिका अलैका हक्का, तेरे रब का भी हक है। वलिदाइफिका अलैका हक्का, तेरे मेहमान का भी हक है। वलि इन्ना लिअहलिका अलैका हक्का, तेरे घर वालों का भी तुझ पे हक है। फअअतिकुल्लज़ी हक्कन हक्का, हर एक को उसका हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, अस-सफरु क़िता'तुन मिनल अज़ाब, सफर ये अज़ाब का एक टुकड़ा है। यमनु अहदकुम तुआमा व शराबा, खाने और पीने से रोक देता है। फइज़ा क़ज़ा अहदकुम नहमता फलयुअज्जिल अर-रुजू'अ इला अहलिह, जब इंसान अपना सफर पे जाए, काम कर ले, तो उसको जल्दी वापस अपने घर जाना चाहिए।